300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 czerwca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O szybkiej pomocy dla poszkodowanych podczas ostatnich nawałnic prezydent będzie rozmawiał z ministrem rolnictwa. Mimo wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, władze w Londynie nie rezygnują z planu luzowania obostrzeń. Zmiany w Galerii Sztuki XIX wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie wrócą m.in. pastele Wyspiańskiego. A na początek tenis. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy singla wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka wyeliminowała Tajwankę Su Wei-Xie. Następną rywalką Igi będzie Czeszka Marii Buskowa lub Rosjanka Wiera Zvonariova. Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z ministrem rolnictwa na temat szybkiej pomocy dla gospodarstw, które ucierpiały podczas ostatnich nawałnic i trąb powietrznych. Najbardziej poszkodowane rejony Polski to wschodnie i południowe województwa. Prezydent spotkał się po południu z mieszkańcami Chrzanowa. Według Andrzeja Dudy rząd powinien szybko uruchomić nie tylko pomoc doraźną, czyli 6 000 zł, ale także inne formy wsparcia. Tysiące hektarów płodów rolnych zostało zniszczonych, czy to sadów, czy rzepaku, czy buraka cukrowego, malin, także i chmielu. Tego, co tutaj jest najbardziej popularne w uprawie, niestety bardzo wielu rolników, bardzo wielu gospodarzy jest ciężko dotkniętych tymi nawałnicami. A synoptycy zapowiadają powrót upału i burz z intensywnymi opadami deszczu. Jutro po południu i wieczorem nawałnic mogą spodziewać się mieszkańcy południowo-zachodniej Polski, mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będą to już burze takie stosunkowo silniejsze, gradem, intensywnym deszczem i z porywami wiatru. Porywy mogą sięgać około 90 km na godzinę. Grad może być spory, że do kilku centymetrów średnicy. No i również opady deszczu mogą być po prostu ulewne miejscami. Jutro największy upał na zachodzie do 32 stopni. W środę fala upału przesunie się nad wschodnią część Polski i nad większością kraju przejdą burze. Teraz bilans epidemii. Minionej doby potwierdzono 52 nowe zakażenia koronawirusem. Nie zanotowano żadnych zgonów z powodu COVID-19 ani chorób współistniejących. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ostrzega jednak, że ze względu na nową groźną mutację Delta trzeba zachować dużą ostrożność. Jeżeli spojrzymy tydzień do tygodnia, to także mamy kolejny tydzień ze spadkiem ilości nowych przypadków o ponad 30%, czyli to są bardzo dobre wiadomości, aczkolwiek nasza czujność może być tu bardzo uśpiona, a nie powinna. Mimo wakacji powinniśmy jednak ciągle o koronawirusie pamiętać. Liczba zakażeń koronawirusem rośnie na Wyspach Brytyjskich. Mimo to Londyn nie rezygnuje z planu luzowania obostrzeń w Anglii. Nowy minister zdrowia Sajid Javid uważa, że ostatnie ograniczenia powinny zniknąć 19 lipca. Wariant Delta sprawił, że gwałtownie rośnie liczba przypadków. Ale obecna fala nie skutkuje na razie taką liczbą zgonów jak dwie poprzednie. Powód to szczepionki. 19 lipca będzie w Anglii dniem wolności, deklarował minister zdrowia. Nie możemy wyeliminować COVID-a, trzeba się nauczyć z nim żyć. Ograniczenia naszej wolności muszą się skończyć. Tyle, że dziś królestwo zanotowało niemal 23 tysiące zakażeń, najwięcej od stycznia, i to powoduje niepokój opozycji, która pyta, co z długim COVID-em, co z przerwami w nauce dla dzieci, co z tymi, którzy pomimo zaszczepienia będą mieli pecha i trafią jednak do szpitala. Im więcej przypadków, tym większe ryzyko. Mam nadzieję, że pewność siebie ministra nie okaże się przedwczesna lub nawet arogancka. To Jonathan Ashworth, zajmujący się zdrowiem w lewicowym gabinecie cieni. Główna broń królestwa to teraz szczepionki. Szczepionki, które naruszyły żelazny dotąd związek pomiędzy liczbą przypadków a liczbą zgonów. Choć zakażeń przybywa, na szczęście umiera niewiele ludzi. Podkreśla Sajid Javid, cel rządu do 19 lipca zaszczepić 2/3 dorosłych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Powrót pasteli Wyspiańskiego, rearanżacja sali Matejkowskiej i poszerzona prezentacja prac Witolda Wojtkiewicza. To tylko niektóre z zaplanowanych na jesień zmian w Galerii Sztuki XIX wieku Muzeum Narodowego w Warszawie. Pastele i prace graficzne Stanisława Wyspiańskiego będą prezentowane rotacyjnie w kilku układach, mówi kuratorka Agnieszka Rosales-Rodriguez. W tym nowym wyborze publiczność będzie mogła oglądać kilkadziesiąt przykładów jego prac.

Dobry wieczór. Powszechnie wiadomo, że królowa jest tylko jedna, królowa fal. Taki utwór z repertuaru Papa Dance na bardzo letni początek audycji Nie Tylko Gitary zagrał Afrokolektyw. No i skończyło się prawie jak etiuda rewolucyjna Fryderyka Chopina. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 21 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. A propos coverów, pamiętam jak kiedyś zespół Renton odegrał piosenkę Anny Jurksztowicz, Stan pogody. A oni teraz wykonają swoją autorską kompozycję pod tytułem Feniks. Zostajemy w Polsce, ale tylko częściowo. Zespół Heart and Soul z wokalnym udziałem Ricardy Parasol, artystki o korzeniach szwedzko-polskich, ale mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. A utwór z repertuaru Joy Division, Decades. Grupa, która powstała z miłości do Joy Division. Od tytułu utworu kapeli Iana Curtisa pochodzi też nazwa Heart and Soul. Za nami Decades, a przed nami utwór Zepki, nagrany jest właśnie Ricardą Parasol. To będzie duet wokalny z Łukaszem Lachem i jego też kompozycja Elaine. Strange Elaine, your days and nights against the window pane. Elaine, your pain, you have to chase the need to land the blame on me. You built another. Yeah. W 2010 roku ukazała się ta czteroutworowa epka, z niej przed chwilą Alain, a teraz Łukasz Lach ze swoim macierzystym zespołem. Zdaję sobie sprawę, że chyba jeszcze nie sięgnąłem po Elsztat. Najwyższa pora to nadrobić w audycji, szczególnie w audycji Nie Tylko Gitarę. Utwór Od Nowa. Za kobiet by ugłaskać ten świat, tysiąca silnych mężczyzn, żeby zbudowali dom, tysiąca starców, którym sprzyja czas, tysiąca dzieci, które zaśpiewają song. Sadów, które zapłodniła myśl, drzew prawdziwych, które dadzą tlen, tysiąca włókien, które splotą nić, tysiąca dziur, w które ucieknie ściek. Trzeba tysiąca pieśni, które rozpalą dzień, serca, które w żyłach znów obudzi krew. Od nowa. Oh, Za chwilę Elsztat raz jeszcze z utworem Pozwól zasnąć, idzie sen. Ale ja teraz będę miał prośbę, aby Państwo dziś wcześniej nie zasypiali, ponieważ wrócę przed mikrofon trójkowy tuż po północy na 2 godziny z okazji audycji Od Panka do Franka, jak co tydzień. No i mam nadzieję, że posłuchamy dosyć osobliwego, może złe słowo, niezwykłego miksu muzyki z różnych bardzo półek, tak jak w nazwie, Od Panka do Franka, czyli trochę rock'n'rollowego grania, trochę postpunkowego, no i trochę też takiej awangardy muzycznej spod znaku Franka z Zappy. No to teraz już zapowiedziany utwór zespołu Elsztat. Z całą pewnością jest dzień, inaczej myśli kołują w nocy. Wierzmy w powietrze torby foliowe i kręci nim płocny widę głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daje spać, chciałbym ostudzić gorąc. Zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie. Idzie sen, nie szemrze, nie skrzypi, nie tupie. Ogarnia mnie. Zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie. Jako jakoś tak mam, że gdy zaczyna śpiewać Łukasz Lach, od razu przychodzi mi do głowy brzmienie głosu Damona Albarna. Z tego powodu on teraz zaśpiewa bez zespołu Blur i bez Gorillaz utwór Mr. Tembo. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op row to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. Get that, he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing with you. Just like the TV in Mr. Tembo's room. Off the emphatic night, he checked in on his own. At Mokomazi Inn and made it his home. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. He gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, grey blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. Golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. Mr. Tembo's on his way. Ale przeskok, napisała pani Alina z Papa Dance na Decades, Joy Division. No i ten kontrast pani się bardzo podobał, serdecznie pozdrawiam. Natomiast pani Monika napisała, że słucha tej audycji w Pluskach na Warmii. Chciałbym tam, szczerze mówiąc, być nad jeziorem, bo to piękne okoliczności przyrody. W 2014 roku Damon Albarn wydał swój solowy album pod tytułem Everyday Robots. Bardzo udana płyta, tak uważam. I w związku z tym teraz utwór tytułowy z tego krążka. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Hey. process of getting home. Looking like standing stones. Out there on our own, where everyday robots in control are in the process of being sold. W ubiegłym tygodniu spadła na nas fatalna wiadomość o śmierci Wojciecha Karolaka. Dziś po 21 w audycji Trzy Kwadranse Jazzu jego wielki przyjaciel Jan Ptaszyn-Wróblewski z pewnością zaprezentuje utwory zmarłego mistrza, a ja teraz chciałbym Państwu zaproponować utwór Strzeż się, strzeżuj. Wojciech Karolak. Oh, Mogę się założyć, że tytuł Strzeż się szczerzuji wymyśliła nieodżałowana żona pana Wojtka, Maria Czubaszek, z dedykacją dla wszystkich zapowiadaczy radiowych. Za chwilę Wojciech Karolak ponownie w muzycznym towarzystwie Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Kompozycja dookoła Wojtek. Thank you. Jeszcze raz zagra Wojciech Karolak na swoim Hammondzie, a zaśpiewa i uderzy w klawisze fortepianu Stanisław Sojka. Tears in Heaven, utwór rzecz jasna, napisany przez Erika Claptona. Strong and carry on, 'cause as I know I've known the Lord here in heaven. Bardzo dziękuję za ostatnią prawie godzinę audycji Nie Tylko Gitary. Ten program realizowała Elżbieta Malinowska, wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zakończę nietypową kołysanką i ponowię prośbę o niespanie, bo słyszymy się tuż po północy. Rozchulantyna, czyli nasz Nikifor na zakończenie zespołu Fort BS. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. Media